الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى لا تباشرن وانتم عاكفين في المساجد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم ارض من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو پہلی آیت میں پڑھی فرمایا گیا کہ ایمان والو فرض کیے کہ تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر تاکہ ان کے نتیجے میں تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. آپ رمضان جو ہے یہ پورا ایک کورس ہے تقویٰ حاصل کرنے کا اور یہ چار مختلف جگہوں سے میں نے آیتیں پڑھی تو یہ چار اعمال رمضان کے ساتھ متعلقہ بیان ہوئے ہیں. روزہ قرآن پاک میں مشغول ہونا اور اعتکاف اور چوتھا جو ہے صدقہ فطر. سب سے پہلی چیز روزہ ہے جو کا رکن ہے اور پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور کلمہ پڑھ لیا آدمی نے وہ تو دل کی بات ہے اگرچہ سب سے ضروری ہے اور عقیدہ ہی سب سے مضبوط چیز ہے لیکن دل کی چیز ہے ظاہر میں نظر نہیں آتی ہے. ظاہری ثبوت نماز سے ہوتا ہے بعض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ظاہری ثبوت ہو گیا اس لیے نماز سے آدمی کو اسلام حاصل ہوا لیکن اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں ہوا کیونکہ ایمان کا معیار قربانی ہجرت مار پٹائی سہنا بےزتیاں سہنا تکلیفیں اٹھانا اس میں منافق آدمی اندر آ ہی نہیں سکتا. منافق مفاد پرست ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں جب ایمان کا معیار نماز پر ہو گیا کہ جو نماز میں آ گیا اس کے مومن ہونے کا ایک ثبوت ہو گیا تو اس سے منافقین بھی گھس گئے آ کر کیونکہ نماز تو آسان چیز تھی بس دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے نماز پڑھ سکتے تھے. آپ تھوڑا سا زیادہ مجھے مقرر کیا جائے کی شکل میں کہ آپ کے عقیدے کے ساتھ وفا کا امتحان اور ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آیا اس کے لیے آپ بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بھوکا پیسہ رہنا یہ دوبارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آیا عورت کی خواہش ہے رک سکتے یا نہیں رک سکتے. تو بھوک پیاس خواہش نفس رکنا یہ ٹیسٹ ہو گیا اور لہذا جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھانے کی چاہت جو انسان کی بنیادی چاہت ہے پینے کی چاہت ساری کی بنیادی چاہت ہے جنسی قوت اس کی اس کی چاہت ہے ان کو ترک کرنا. تو جس چیز کے لیے چاہت آدمی ترک کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی محبت وابستگی اور پختگی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایمان جو ہے یہ اعمال کے اندر قوت اور رونق پیدا کرتا ہے اور اعمال جو ہے ایمان کی طاقت کو بڑھاتے ہیں. جتنا ایمان کبھی اتنا اعمال کی قیمت زیادہ ہے. اس لیے حدیث میں آیا گیا کہ مگر میرے صحابہ ایک موت یاد ہم بہت خطر خرچ کریں اور تم بہت پاک کے علاوہ سونا خرچ کرو ان کے سواد کو نہیں پوچھتے. کیونکہ جس ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں اس ایمان اور اخلاص والا عمل بعد والا عمل نہیں کر سکتا ہے, اور ان کے جو قیمت بڑی ہے عمل کی ان کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے. اور ایسے یہ ایمان کا اثر عمل پر آیا, اور ایسے عمل کا اثر ایمان پر آتا ہے. جب آدمی روزے میں بھوک برداشت کرتا ہے اس کا ایمان کبھی ہوتا ہے, پیاس برداشت کرتا ہے اس کا ایمان کبھی ہوتا ہے, عورت کی خواہش پر روکتا ہے اس کا ایمان کبھی ہوتا ہے. اس لیے روزہ ایمان کا ایک ثبوت اور وفا کا ایک ثبوت ہے. جب روزہ کا بنیادی ڈھانچہ تو کھانا پینا خواہش نفس رکنا ہے, اس سے روزہ حاصل ہو گیا ہے. لیکن ایسے ہی جیسے ہماری عمر کے لوگ مکانوں کی تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں, کہتے ڈھانچہ بنتا ہے 40,000 کا اور فنش ہوتا ہے 60,000 اور لگا کر, جو جیسے عمارت پر 40,000 ڈھانچے پر لگا ہے 60,000 لگتا ہے عام پھر فنش ہوتا ہے, اور اس کو 60,000 کو آپ جو ہے تو 2,00,000 بھی کر سکتے ہیں, اس کو 10,00,000 بھی کر سکتے ہیں, 60,00,000 بھی کر سکتے ہیں. جتنی خوش تمائی جتنا کرو فرض جتنا جو ہے تو اور نمائش کو کرے اس میں اور ہی کھا رہا ہوتا. وہ ڈھانچہ کے بعد ہی بہت کچھ رہتا ہے جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو روزے کا ڈھانچہ تو نماز روزہ خواہش نفس کے رکنے سے ہو گیا. حضرت شیخ برحان لکھنی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے فضائل رمضان میں کہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ سارے بدن کے اعضاء کا روزہ ہے, ہاتھ پیر آنکھ کان دل دماغ, اور پھر جو ہے روح کا روزہ ہے, اور پھر سر خاص کا روزہ ہے, پھر زبان کا روزہ ہے کہ ہر وقت زبان کا غلط استعمال سے روکنا اور اللہ کی یاد میں لگانا تلاوت میں لگانا ہر وقت چاہیے, لیکن روزے میں خاص طور سے ہے, کیونکہ خاص وقت اور خاص جگہ پر عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کوئی کوتاہی آدمی باہر کرے وہی کوتاہی آدمی مسجد میں کرے وہی کوتاہی آدمی تھانے میں کرے, اور عدالت میں تو معمولی اردو سیدھی بات کی تو عدالت باتیں کہہ کے استحاد کی عدالت کر لی. تو میرا ایک ہائی کورٹ میں کیس تھا, سپریم کورٹ میرا کیس تھا, تو میرے وکیل نے دلائل دے دیے, دوسرے وکیل نے دلائل دیے تو ہار رہے تھے, تو آدمی خود کھڑا ہو گیا بولنے کے لیے. جب اس نے اردو سیدھی باتیں کی تو اس کو جج نے کہا کہ آپ زبان بند کریں, یہاں اور ہر کسی کی بات نہیں کر سکتے. تو خاص وقت اور خاص جگہ, اس میں اعمال کی خاص احتیاط اور خاص اہمیت ہو جاتی ہے. تو اس لیے زبان کا روزہ تو ساری عمر ہے, اسے کہتے ہیں ایک جو ہے سوم رمضان ہے, ایک سوم حیات ہے, زندگی کا روزہ. رمضان کا روزہ 30 دن تھا, طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تھا, اور زندگی کا روزہ ساری زندگی ایک پرہیز ہے. تو زبان کا روزہ ہے کہ اس کو غلط استعمال سے روکنا ہے, اور اس کو نیکی میں اللہ کی یاد میں قرآن پاک کی تلاوت میں خیر کے کلمات کے کہنے میں اس کو لگانا ہے. تب زبان کا روزہ ہو گیا. ساتھ نے کھانے پینے کا خواہش نفس کا روزہ رکھا, لیکن زبان کا روزہ اس نے نہیں رکھا ہے. کہتے ہیں جھوٹ سے اور غیبت سے علماء کے گروہ کی بات کے مطابق روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. جمہور کا قول اس پر اکثریت ہے کہ اس کا تو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن روزے کی برکت کچھ بھی نہیں رہتی, قبول نہیں ہے کوئی روزہ. روزہ وہ روزہ جو جھوٹ اور غیبت کے ساتھ چل رہا ہے یہ روزہ ادا ہو گیا قبول نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آدمی حاضر ہوا, یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہو گئی ہے, ہلاکت کے قریب ہو گئی ہیں, ان کے بارے میں کیا کریں؟ آپ نے ایک برتن بھیجا کہ ان سے کہو اس میں کہہ کریں. جب انہوں نے کہہ کی تو تازہ کھائے ہوا خون اور گوشت کے دو چھڑے, یہ قید میں تھے, الٹی میں یہ تھے. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال روزی سے روزہ رکھا لیکن حرام سے روزے کو خراب کر دیا, کہ ان دونوں نے غیبت کی ہے. اور غیبت کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو, ایا کل لحم اخیہ میتن, کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, کیا تم اشرب احدکم ایا کل لحم اخیہ میتن, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو انہوں نے حلال سے روزہ رکھا لیکن انہوں نے غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھایا, مردہ مسلمان کا گوشت کھایا, اور آپ کی برکت سے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو کر نظر آ گیا. یہ جتنا تقویٰ کا ماحول ہوتا ہے, جتنا نیکی کا ماحول ہوتا ہے, جتنی برکت والی شخصیات ہوتی ہیں ان کے ماحول میں برائی ظاہر ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے غیبت کی تھی, وجود کے اندر اثرات تو چلے گئے, آپ کی برکت سے تو بتائے والے کی برکت سے الٹی کی شکل میں باہر نکل آئے. ورنہ یہ چیز اندر پڑی ہوئی کتنی مشکلات اور مصیبت کا سبب بنتی ہے. اور آج کی برکت سے دوسرا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا کسی نے لا کر ہدیہ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کی اہلیہ مبارکہ نے اس کو رکھ لیا, اور اس خیال سے کہ آپ کو گوشت پسند ہے تو آپ کھانے کا جب آپ مطالبہ کریں گے تو یہ رکھ دیں گے. ایک آیا آدمی بھیک مانگنے کے لیے کوئی ضرورت مند, تو گھر سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, آدمی چلا گیا. جب آپ تشریف لائے تو اس تاک میں جو دیوار میں ساری جگہ تھی تاک میں دیکھنے کے لیے گئی آپ کی روزے بتایا, تو دیکھا وہاں گوشت تو نہیں ہے, پتھر کے ٹکڑا پڑے ہوئے. ان کو بڑی حیرت ہوئی, کہا کہ میں تو گوشت رکھ کے گئی تھی, پتھر کا ٹکڑا کیسے ہو گیا؟ کہ سائل کو نہ دینے کی وجہ سے اس میں پتھر کی سختی آ گئی, لیکن آپ کی برکت سے وہ ظاہر ہو گئی. دوسرے آدمی اس کو کھاتے تو ان کے بدن میں جا کر یہ وجہ فائدے کا نقصان کرتے, کیونکہ اس میں سختی آ گئی. اور آپ کی برکت سے سختی ظاہر ہو گئی. تو یہ زبان کا روزہ, یا زبان کو غیبت سے نہ روکا, جھوٹ سے نہ روکا, فحش اور گالی سے نہ روکا, تو اس کا نتیجہ روزہ آزاد تو ہو گیا لیکن قبول نہیں. اس لیے کہ جو آدمی روزے میں تنگ ہو, اس کو تکلیف ہو رہی ہو, بوجھ محسوس ہو رہا ہو, پریشان ہو رہا ہو, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے روزے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوئی ہے, ایسے گناہ مبتلا ہوا ہے اس روزے میں کہ اس کی وجہ سے روزہ اس کے لیے بھاری کر دیا گیا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کوفت ہو رہی ہے, ورنہ روزے میں آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. ایسا برکت والا عمل ہے. یہ زبان کا روزہ ہے, کان کا روزہ, کان جو ہے تو یہ غیبت سننے سے پرہیز کرے اور فضول باتوں کو سننے سے پرہیز کرے. زبان کہتے ہو کہ جھوٹ جھوٹ لایا نہیں, ایسا فضول کلام جس کا فائدہ نہ ہو, کہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ توانائی بولنے اور لکھنے پر لگتی ہے. بدن پر, بدن کی سب سے زیادہ توانائی, جس میں بدن کو بہت زیادہ اپنی اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے, وہ بولنا ہے اور لکھنا ہے. اس لیے ریٹن اسپیچ سینٹر ہے دماغ میں, ہاں جی, اور بولنے والے اسپیچ کا سینٹر ہے, پورے پورے سینٹر ہے. اس لیے لاجانی اور فضول کے آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لاجانی چیز کو ترک کرتا ہے. لاجانی کیا ہے؟ جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. آخرت کا فائدہ نہیں ہے کہ کوئی نئے قبل نہیں ہے. دنیا کا فائدہ تو روزی کمانا اس کا ہے, اور کسی ضرورت مشقت جس کے ساتھ اس کا مجبوری ہو وہ نہیں ہے, یہ لاجانی ہے. تو جھوٹ غیبت لاجانی سے پڑے, اور جو ہے آنکھ کا فیصلہ جو ہے کان کے کان کے کان کا روزہ کہ کان جھوٹ غیبت لاجانی سننے سے پرہیز کرے. رام کا روزہ یعنی مخائر بلاج میں ماتف کے سزور اللہ تبارک تمہاری آنکھ کی خیانت کو دیکھتا ہے یا جانتا ہے. اللہ پاک آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. یہ کہتے ہیں کوئی آدمی قصد کر کے ردا کر کے ایسی جگہ جائے جہاں عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو, قصد کر کے نکلے ایسی جگہ جا کر کھڑا ہو جائے, اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے, پوری بدکاری اور قتل کی طرح کا گناہ ہے. قصدن جو آدمی بد نظری کرے, قصدن بد نظری گناہ کبیرہ ہے, اور اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے اس کی نظر پڑی, غیر محرم پرتے جھکائی تو جھکانے کا بھی ثواب ہوا. اور اس میں اگر یہ کوتاہی اگر اس سے ہوئی تو یہ پھر یہ بد نظری گناہ صغیرہ ہے. جو جان بوجھ کر قصدن ارادے کے ساتھ جا کر ہوئی یہ تو گناہ کبیرہ ہے. اور جو اپنے کام میں چلتے پھرتے ہو گئی اور اس نے نظر نہ جھکائی یہ گناہ صغیرہ ہے. نظر جھکائی تو کہتے کسی آدمی کی غیر محرم پر نظر پڑے اور اس کو یہ جھکا دے تو اللہ پاک اس کو ایسے نئے قبل کی توفیق عطا فرمائے گا جس کا مٹھاس اور حلاوت یہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرے گا. یہ اثر دور پڑتا ہے دل میں, تھوڑا سا قبل ہے گناہ کرتے وہ بس پاتا ہے, بار جانے پریشان ہوتا ہے, ساری رات نیند نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ سارا دن بد نظری ملے گا, اخبار میں بد نظری, راستے پر بد نظری, ٹیلیویژن پر بد نظری, چلے تو اس کے ڈبے کو لے کر بیٹھا ہے کمپیوٹر کے اس پر بد نظری. اب سارا دن جو ہے باطن پر, اعصاب پر, دل پر, دماغ پر اس معصیت اور گناہ کا یلغار ہو. اور یہ آدمی سمجھے کہ رات مجھے ٹھیک نیند آئے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس آدمی کا خیال ہے کہ میری اسٹڈی کے بعد کنسنٹریشن ہو, کہ میں یکسوئی سے دل لگا کر پڑھ رہا ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسا آدمی کا خیال یہ ہو جب اس کا اپنا حق حلال کی شادی ہو اس وقت اس کو اس کو قوت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو خواہ مخواہ پریشان ہوگا, کمزوری محسوس کرے گا, کیونکہ یہ ساری زندگی پہ احتیاطی کی گزار گئی. تو یہ غالب خواہ کلاج یہاں کا روزہ ہے کہ آن کا روزہ ہے کہ ہر وقت پرہیز ہے, روزے میں تو خاص طور سے پرہیز ہے. یہاں کا روزہ ہے, پھر جو ہے دل کا روزہ ہے. دل کے اندر کیا چیز ہے؟ دل کے اندر جذبات ہیں, دماغ کے اندر سوچ ہے, روح کے اندر جو ہے تو مبول سے احساسات ہیں. صرف ایک خاص انسان کے اندر روح کا ایک آخری درجہ ہے کہ اس کی خاص آخری وابستگی ہے. تو انسان کے مختلف فیکلٹیز ہیں جن کا کہ رابطہ بنتا ہے, جس کا جس چیز کا جس کے ساتھ جتنا رابطہ بنا اتنا ہی اس لیول میں قوت آتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کام تو اس نے کیا دل سے نہیں کیا ہے, کام آپ کا خراب ہو گیا, یہ کام کیا دل سے نہیں کیا. دل سے کرنا کیسے ہے؟ یہ سفیدی دیواری کی کرنی ہے ہاتھ سے کرنی ہے کہ دل سے کرنی ہے؟ یہ بات یہ دل سے نہیں کیا جس سے جلدی جان چھڑائی جائیں. تو دل میں جذبات ہے, جذبات ہے محبت کے, جذبات ہے نفرت کے, جذبات ہے خدمت کے, جذبات ہے عداوت کے, دشمنی کے جذبات ہیں, خدمت کے جذبات ہیں, محبت کے جذبات ہیں, نفرت کے جذبات ہیں. جذبات کا مرکز ہے دل. اس لیے روزے کے دوران جن لوگوں کو یعنی تصوف دل کے اعمال کی مشق کراتے ہیں آدمی کہ دل ادھر ادھر بھٹکے نہیں, جیسے آدمی گاڑی کو سٹیئرنگ کو مسلسل لاتا رہتا ہے نا کہ ادھر ادھر گاڑی بھٹکے نہیں, سڑک پر رہے, ایسے ہی دل کے جذبات کو بھٹکنے سے بچانا ہوتا ہے. کہ کھڑا والی نماز پڑھنا اللہ اکبر کہ خیر ہی سباد ہے آئی کوڈ کی تاریخ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فلانے دعا کو تو کہا ہوا تھا لا ضرور ہوا ہی اچھا ایاک نعبد ایاک نستعین یعنی فلانے درخت دس دس ارے ماتا مصیبت جوڑ کھڑے تھے تو اس کی بیوی کیسے اس کو فلاں کیسی ہیں تو آپ کی زبان جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے دل آپ کا اس معصیت ہے مسروق ہے کھڑے آپ اللہ کے حضور ہیں اللہ اکبر کیا ہوا ہے مبارک کلمات قرآن پاک کے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل ان جذبات میں ڈوبا ہوا ہے تو لہذا آپ کی یہ نماز یہ قلب لحاظ سے قلب کے لحاظ سے یہ قلب کے لحاظ سے آپ یہ ہیں زبان کے لحاظ سے آپ وہ ہیں ایسے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم کسی پر غصہ بھی ہو نفرت عداوت بھی ہوئی ہو کوشش کرتے ہیں کہ رونے کے دوران تو اس کا خیال نہ آئے خیال آئے تو خیال کو ظاہر کر دیں تاکہ دل جو ہے اتنی دیر اس کے بارے میں غلط سوچ خراب سوچ ہے مصروف نہ ہو کیونکہ دل کا عمل ظاہر ہوا دل کا روزہ مجھ سے نہ ہو سکا منہ کا روزہ میں نے کر لیا منہ بند کر لیا دل کا روزہ نہ ہو سکا کیونکہ دل کے جذبات کو میں درست نہ کر سکا جس کو درست کرنا جو ہے وہ دل کا روزہ تھا روزے کا تقاضا یہ تھا کہ اتنی دیر جو ہے دل کے جذبات کو کسی دوسری چیز کی طرف بھٹکنے ہی نہ دو دماغ کا روزہ سوچ فکر تو سوچ فکر پہلے درجے میں ہوتی ہے جذبہ تو اس کے بن کا قلب پرتا رہی ہوتا ہے دشمنی کی سوچ آتی ہے پھر دشمنی کا لاوا ابلتا ہے لاوا پھر جو ہے نفس قلب میں ابلتا ہے کہ بعض آدمیوں کے نفسانی اعمال بڑھتے بڑھتے قلب پر چھا جاتے ہیں تو اس کا قلب نفس کا حکم ہو چکا انہوں نے کچھ اصلاح کی ہو تو نفس میں جذبات تاری ہوتے ہیں قلب کی طرف آتے ہیں آدمی روک دیتا ہے وہاں پر پیچھے کر دیتا ہوں تو میرے بھائی دل کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے یہ باقاعدہ بات ہے فضائل احمد فضائل رمضان کے مدد غریب صاحب کی کتاب ہے اس کا باب اتنا ہے اس میں بات ہے کہ روح کا کیا روزہ ہے کہ روح کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے پورے روزے کے دوران روزے کے نتیجے میں جو جنت کے حور و قصور جنت کی نعمتیں جنت کی شربتیں شرابیں اور جنت کے کھانے پینے اور جنت کے جو ہے تو عیش و عشرت یہ جتنی بیان ہوئی ہے اس کی طرف بھی دھیان نہ کرے آدمی اگر جو اس دھیان کا عمل کرنا بھی اخلاص ہے ریا نہیں ہے لیکن یہ درجہ اوپر کا نہیں ہے روح کا درجہ یہ کہ روزے کے دوران انسان روح کا روزہ تب ہوگا جب روزے کے دوران مکمل رضائے الہی کے دھیان راضی مصروف رہا اس کے بدلے میں جو چیزیں ملتی ہیں اس کا دھیان اس نے کیا یہ روح کا روزہ ہوگا سر خاص کر روزہ اس جگہ سے پڑھو میں نہیں بتاتا ہوں کچھ آپ کے لیے بھی ہوم ورک چھوڑنا چاہیے نا سر خاص کر روزہ کیا ہے یہ اس باب سے پڑھیں تو یہ روزے کی تفصیل پوری آ گئی تو پہلا عمل جس سے کہ آدمی کو تقویٰ کی کیفیت رمضان میں حاصل ہوگی وہ روزہ ہے روزے کی باس کو آج میں نے مکمل کر لیا اگلا پھر ان شاء اللہ قرآن پاک مشہور ہونا شاء اللہ رمضان رضی ان ذرا پی قرآن اس پر باس کرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے